Ekspres Losy, Ekspres Losy, wygrywania nigdy losy. Nowa gra Ekspres Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 czerwca, minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polskie władze na bieżąco monitorują sytuację za naszą wschodnią granicą. Krucha dyktatura zaczyna się chwiać, to komentarz europejskich przywódców po wydarzeniach w Rosji. Praca zdalna podczas wakacji, co zrobić, by była bezpieczna? O tym także w serwisie. Polskie władze dokładnie monitorują sytuację i są w kontakcie z NATO oraz Amerykanami po ostatnich wydarzeniach w Rosji, powiedział szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel. Jednocześnie polityk PiS zwrócił uwagę w programie pierwszym Polskiego Radia, że ostatnie zajścia w Rosji nie są jeszcze całkiem jasne. Nie wiemy, czy to było jakieś preludium, czy sprawa jest zakończona. Pewnie będzie to miało jakiś wpływ na sytuację wewnętrzną. Można domniemywać, że być może było to związane z napięciami w obozie władzy. Monitorujemy to bardzo dokładnie wraz z naszymi sojusznikami. Jesteśmy w kontakcie z NATO, jesteśmy w kontaktach dwustronnych, jesteśmy w kontakcie z Amerykanami. Po 24-godzinnym marszu na Moskwę szef Wagnerowców Jewgenij Prigożyn dostał od reżimu gwarancję nietykalności, ale musiał przenieść się na Białoruś. Natomiast jego żołnierze mieli wrócić na front. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział w Luksemburgu, że bunt grupy Wagnera pokazuje pęknięcia w rosyjskiej sile militarnej. Jak podkreślił, to moment, by jeszcze mocniej wspierać Ukrainę. Potwór, którego Putin stworzył, czyli grupa Wagnera, teraz go gryzie i występuje przeciwko swojemu twórcy, powiedział szef unijnej dyplomacji. Przyznał jednocześnie, że niestabilność w kraju, który ma broń jądrową, wywołuje niepokój. W opinii ekspertów i ukraińskich władz bunt oddziałów Wagnera nie zmniejszył zdolności bojowych wojsk rosyjskich na Ukrainie. Trwają walki na wschodnim i południowym odcinku. Relacja Pawła Buszko. Jak czytamy w analizie amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, zdolności ofensywne Rosjan po nieudanym buncie najemników Wagnera nie zmieniły się w istotny sposób. Z kolei wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar zaznacza, że bezpośrednio w czasie tak zwanego buntu Wagnerowców widać było ruchy rosyjskich wojsk na Ukrainie. Rosjanie zaczęli zbierać swoje oddziały ze wschodniego odcinka frontu, aby przerzucać je w stronę Moskwy, ale w związku z rozwojem sytuacji w Rosji te wojska wracają na wschód naszego kraju. Rosjanie według danych ukraińskiego resortu obrony obecnie na wschodnim odcinku frontu prowadzą działania ofensywne, ale też bronią się przed atakami Ukraińców. Na południowym zaś froncie to ukraińskie wojsko prowadzi ataki, które w ostatnich dniach doprowadziły do nieznacznego przesunięcia się w głąb terytorium wroga na kilku odcinkach. Paweł Buszko, Polskie Radio. Coraz więcej osób w czasie wakacji decyduje się na pracę zdalną. Wykonywanie zadań służbowych praktycznie z każdego miejsca na świecie jest bardzo wygodne, ale niesie też ze sobą sporo zagrożeń. Ekspert od ochrony danych Michał Ostasz radzi, co zrobić, by nasze służbowe komputery były bezpieczne. Powinniśmy zadbać o to, by nasz służbowy komputer posiadał najnowsze oprogramowanie oraz najnowszą wersję systemu operacyjnego. Warto też wykonać kopię zapasową swoich danych, gdyż brak dostępu do plików w skrajnych sytuacjach może skutkować koniecznością powrotu do biura i co za tym idzie skróceniem wyjazdu. Ponadto służbowy komputer i telefon powinny być zabezpieczone unikalnymi i silnymi hasłami. Dlatego specjaliści IT zachęcają do korzystania z nowoczesnych narzędzi biometrycznych do zabezpieczania naszych danych, jak rozpoznawanie twarzy czy odcisk palca. Dodatkowo odradzają logowanie za pomocą publicznych sieci Wi-Fi oraz używanie do celów służbowych komputerów hotelowych lobby. W ramach akcji Bezpieczny Autokar policjanci kontrolują pojazdy przewożące dzieci na letni wypoczynek. Funkcjonariusze zwracają uwagę na stan trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdu, korzystanie z pasów bezpieczeństwa i właściwe przewożenie dzieci, mówi Damian Sokołowski z katowickiej policji. Na stronach internetowych śląskich jednostek policji informacje o tym, jak skontaktować się z daną jednostką i umówić na kontrolę takiego autokaru. To jest kontrola bezpłatna, cykliczna właśnie w okresie wakacji, a także ferii zimowych.

wakacje także uzupełniamy słownictwo w języku angielskim. Dzisiaj przy okazji tej piosenki. Michael Jackson and Paul McCartney. The girl is mine. Taka niewinna piosenka. Tu jest opowieść, tu jest opowieść. Every night she walks right in my dreams. Ona przychodzi w snach. Jest dwóch panów i oni opowiadają o tej samej kobiecie. Tak. Since I met her from the start, I'm so proud I'm the only one, sobie wyznaje. Podkreśla, to ja jestem tym jedynym. I on mówi, who is special in, she's special in my heart, the girl is mine. Ona jest moja. Tak. The doggone girl. Doggone to jest takie lekkie przekleństwo. Doggone, mówi się. I know she's mine. Mm-hmm. Ale ta druga osoba taka mówi... Taka psia krew. Ta psia, o właśnie. Ta druga osoba mówi, saying that she's yours, not mine, sending roses and your silly dreams... Wyśmiewa się. Czyli to są takie mrzonki twoje. Ona wcale nie jest, ona wcale nie należy do ciebie. Tak, nie jest, właśnie. Wysyłanie tych róż to jest just a waste of time, mówi. Because she's mine. Ale na końcu następuje też pewnego rodzaju pojednanie. Paul mówi do Michaela, we're not going to fight about this, okay? Tak. Paul, I think I told you, I'm a lover, not a fighter. Jestem kochankiem, nie jestem wojownikiem. Tak. Michael Jackson and Paul McCartney. The girl is mine. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. She's mine. She'd tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. We're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze tylko przez kilka minut można wysyłać wiadomości z odpowiedzią na pytanie, jakie uczucia mogą wiązać się z inwestowaniem i dlaczego. Odpowiedzi wysyłamy pod numer 73533 SMS-owo. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł brutto. Sprawdźmy, proszę Państwa, tymczasem, co dzieje się w najnowszym zestawieniu. Lista przebojów Trójki. Lista przebojów Trójki to 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. W ostatni piątek wszystko właśnie od 30 miejsca się zaczęło, gdzie zjazd aż o 10 pozycji zaliczył duet Skubas i Zalewski utworem Rdza. Kiedy przyjdzie szczyt, zapłacić mi najwyższą ziemską cenę. Jeszcze większy spadek zanotowała grupa Mysłowic. Latawce obniżyły lot o 11 miejsc i były na miejscu 29. Jak latawce, które na wiatr ostał, na nie rzucił ktoś. Na 28 miejscu tym razem wylądował opolski debiutant Jan Majewski utworem Właściwie mi dobrze. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Po emocjach związanych z kolejnym notowaniem listy przebojów trójki, teraz są emocje związane z tym, komu oddać swoje głosy. Państwo decydują na stronie lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji. Czekamy na Państwa głosy do piątku do 12, a od 19 zapraszam na 65. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Na miejscu 9 spadek o 2 pozycje. Greta Van Fleet. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. puszka mówi, mówi mi dobranoc. Za moment okaże się, do kogo trafi voucher o wartości 450 zł do szkoły giełdowej GPW. Podejmiemy decyzję na podstawie SMS-ów, które Państwo przysłali. Proszę mieć włączone telefony, bo być może zadzwonimy właśnie do Państwa. Tymczasem wsiadamy do trójkowego wehikułu czasu. Niezła historia. 26 czerwca roku 363 rzymski cesarz Julian zmarł z powodu odniesionych ran podczas bitwy pod Samarną, a nowym cesarzem został Jowian. No, w okresie panowania Jowiana chyba wiedzą tylko badacze starożytności. Kim był kolejny cesarz? Wiedzą najwięcej, a zarazem najmniej, ponieważ był jednym z najkrócej panujących cesarzy rzymskich. Był generałem Juliana. Podobnie jak jego ojciec służący pod komendą ojca Juliana, urodził się w Belgradzie, miał zaledwie 33 lata jak objął tron. To był człowiek o dużych zdolnościach wojskowych, człowiek, który był wierny cesarzowi i gdy właśnie w bitwie pod Samarą Julian zmarł z powodu odniesionych ran, to oczywiście pierwotnie oczy żołnierzy zwróciły się ku najstarszemu oficerowi, prefektowi Pretorian, który z racji swojego wieku nie zdecydował się przyjąć cesarskiego wieńca i wtedy właśnie oczy żołnierzy z kolei skierowały się w stronę Jowiana. Jowian już nie miał takich obiekcji, zgodził się przyjąć ten wieniec i został obwołany cesarzem. Żeby w jakiś sposób też zabezpieczyć się, wysłał swojego syna z misją do Rzymu z informacją właśnie, że Julian nie żyje i że on objął po nim tron. A dodajmy, że miał dwóch synów, chociaż o jednym niewiele wiemy. Tak, o jednym niewiele wiemy. Nawet nie znamy jego imienia. Nie znamy. Pierwszy Varunianus to właśnie był ten starszy syn, który został wysłany do Rzymu z misją informacyjną o tym, że ojciec został obwołany cesarzem. Niezła historia. Jowian, następca cesarza Juliana. Jak długo rządził? W jaki sposób? Bo już wiemy, że krótko, tak? Objął swoje rządy w wieku 33 lat i tyleż też miał, gdy zmarł tragicznie. Rządził 8 miesięcy. Przede wszystkim jego działania skupiły się na utrzymaniu status quo na obszarze, na którym działała armia cesarska, to znaczy klęska pod Samarą wywołała pewne określone perturbacje, jeżeli chodzi o sytuację miejscowej ludności, namiestników rzymskich, no bo klęska w wojnie z Sasanidami politycznie sprowadzała nowego cesarza na pozycje defensywne względem ewentualnych rokowań z Sasanidami. Dlatego też szukał pokoju. Szukał pokoju, oczywiście ten pokój został zawarty na niekorzystnych dla Rzymian warunkach, ale tutaj chodziło przede wszystkim o czas. Zawarcie pokoju z Sasanidami miało umożliwić Jowianowi uspokojenie sytuacji na zapleczu frontu, czyli w tych wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, no bo wiadomość o śmierci Juliana rozeszła się błyskawicznie. Jowian został obwołany, ale on też musiał pokazać pewną siłę i nie chciał już kontynuować wojny z Sasanidami, skupiając się na utrzymaniu własnej pozycji. I temu też miała służyć właśnie misja jego syna. W związku z tym kolejne tygodnie i miesiące Jowian poświęcił właśnie uspokojenie nastrojów, bo tam jeszcze w grę wchodziły konflikty na tle narodowościowym, religijnym, więc te wszystkie kwestie, które zawsze gdzieś tkwiły u korzeni różnego rodzaju konfliktogennych sytuacji na wschodzie. I w zasadzie cały okres panowania Jowiana to jest aktywność pomiędzy poszczególnymi prowincjami wschodnimi, gdzie on przebywał, rozwiązywał konflikty, uśmierzał bunty. I w tej sytuacji no, de facto nigdy nie znalazł się w Rzymie, nigdy nie miał okazji zasmakować tego prawdziwego panowania. Natomiast jego śmierć także była nieszczęśliwa. Prawdopodobnie wynikiem nieszczęśliwego. Bo kilka wersji jest, prawda? Tak, zbiegu okoliczności, która jest najbardziej cytowana, mówi o tym, że ściany namiotu, w którym on przebywa, zostały pomalowane i koksownik, który oczywiście ocieplał ten namiot, to były opary trujące i Jowian po prostu zatruł się tymi oparami i nad ranem znaleziono jego martwe ciało. To jest właśnie przykład cesarza, o którym no, nie możemy zbyt wiele powiedzieć, natomiast jest ciekawym przykładem człowieka, który z niziń społecznych doszedł do najwyższych szczytów i kolejny przykład cesarza, który został wybrany nie wybrany rękami Senatu, czy dzierżący ten wieniec cesarski jako kolejny członek rodziny, tylko obwołany przez żołnierzy, którzy no, w tym momencie byli tą siłą decydującą, najważniejszą i w ten sposób oto Jowian stał się cesarzem, ale tak jak powiedziałem, tym cesarzem był jednak tylko przez kilka miesięcy. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gojownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Linia SMS-owa została, proszę Państwa, właśnie zamknięta. Nie przyjmujemy kolejnych SMS-ów. No i czekamy na wyłonienie zwycięzcy naszego konkursu, w którym do zdobycia voucher do GPW. 14 minut pozostało do godziny 11, a Państwo słuchają Trójki przed południem. She ran away. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Pan w aucie, w drodze. W samochodzie, tak, w drodze. Ale bezpiecznie wszystko się odbywa. Bezpiecznie się zatrzymałem i... W drodze dokąd? Ze Zduńskiej Woli do Kalisza. Rozumiem, że wakacje się rozpoczęły i pan podróżuje sobie po naszym pięknym kraju. Znaczy ja już jestem po wakacjach, ale tak. A jeszcze na pewno przede mną jakiś wyjazd tutaj w naszą wielką Polskę, więc... Na pewno się uda jeszcze, no bo całe wakacje przed nami. No tak, jakie uczucia mogą wiązać się z inwestowaniem i dlaczego? Takie pytanie dzisiaj padło. Pan przysłał wiadomość, może sparafrazujemy, bo była dosyć długa, panie Marcinie. Co pan napisał? Bo pan też jest inwestorem, prawda? Ja jestem takim drobniutkim inwestorem. Już od 15 lat coś tam sobie, że tak powiem, ja to nazywam dubię. I bardziej na emeryturkę zbieram. No to, no to są takie z pozytywnych emocji, to jest zawsze euforia, kiedy człowiek zainwestuje jakieś swoje pieniądze, no i widzi na tym rachunku maklerskim, że no jest in plus, tak? Jest że in plus, przybywa. Fajnie. Przybywa, to, to co robię, no to jeszcze kupię, jeszcze coś tam zainwestuję, tak? Z drugiej strony są te emocje negatywne, kiedy człowiek coś kupi, no i jest na odwrót zupełnie, tak? I co się wtedy dzieje? No wtedy jest taki stres, takie nerwy są, tak? Taka panika też można powiedzieć, tak? Czyli cała paleta barw, jeśli chodzi o emocje. Pisze pan też o chciwości, którą trudno jest opanować. Tak. Panie Marcinie, z racji tego, że tyle tych emocji, aż i wszystkie pan pięknie opisał, to do pana trafi nagroda. Voucher o wartości 450 zł do szkoły giełdowej GPW, żeby pan miał więcej narzędzi do tego, by odpowiednio inwestować pieniądze. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego wypoczynku i bezpiecznej drogi do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Bezpiecznej drogi oczywiście, szerokości. 8 minut pozostało do godziny 11. Zostanę